Hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man virkelig skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så ville stå klart for dig? Jeg tror faktisk, det ville være en lidt sjov oplevelse, fordi jeg tror umiddelbart, at jeg tror faktisk, det ville være mig selv, jeg ville se. Og det kan godt lyde super mærkeligt, men jeg tror, at i det moment, jeg ville sådan se på mig selv, og jeg tror, jeg ville smile. Altså, jeg tror, jeg stod der smilende, fordi jeg tror, alle de oplevelser, jeg nogensinde har haft, og de mennesker, der ligesom har gjort indflydelse, eller haft indflydelse på mit liv, de vil ligesom reflektere sig tilbage, hvis det giver mening. Ja, og hvordan forestiller du dig, det ser ud? Altså, du ser dig selv udefra, eller som i et spejl, eller? Altså, jeg tror, jeg ville se mig selv som, ligesom hvis det var en veninde, der stod over for mig, og bare smilte. Altså, jeg tror ikke, det ville være noget omkring mig som sådan. Jeg tror bare, det ville være mig. Altså, jeg stod der og var glad, forhåbentlig. Ja. Så det ville være et rart øjeblik? 100%. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror, det ville give mig en eller anden følelse af, at jeg har opnået det, jeg skal, inden for den tidsramme, jeg nu har haft. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Karoline, nu er du 22 år gammel. Du bor i Nørresundby. Det gør du alene i sådan en studielejlighed, hvor vi sidder lige nu. Til hverdag der læser du til sygeplejerske på University College Nordjylland, og så arbejder du som vikar i sundhedssektoren. Yes. Og bare for at tune lidt ind på, hvad du er for en, kan du så ikke male en tidslinje over dit liv, og hvordan den er nået hertil? Jamen, jeg tror egentlig altid sådan, jeg har altid været meget social, og jeg har altid vidst, at jeg skulle lave et eller andet med mennesker. Jeg har altid fået at vide, at jeg er meget empatisk, og at jeg oftest har lidt en tendens til at sætte andre før mig selv, hvilket jeg også tror har været med til ligesom at forme mit karrierevalg på en eller anden måde. Jeg gik på gymnasiet på sådan en supersproglig linje og tænkte egentlig, at jeg kunne bruge det til noget, men så blev jeg færdig og søgt ind på sygeplejestudiet, selvom jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle det. Men min mor blev med at sige, at det ville jeg altså være god til, og jeg tænkte, ja, det er godt med dig. Men jeg søgte ind og gav det et forsøg, og jeg fik så afslag og kom ikke ind i den omgang. Og så var der et bosted, der hvor jeg boede sammen med mine forældre. Og der tænkte jeg, at der kunne jeg jo give det et forsøg og ligesom teste, om det overhovedet var noget for mig. Og så startede jeg der, og corona kom, og jeg brugte latterligt mange timer dernede, fordi folk var syge, og de havde behov for, at vi var der 24-7, for de kunne ikke gå ud eller noget som helst. Og så havde jeg et moment, vil jeg nok kalde det, med en beboer, som bare på en eller anden måde kom til at betyde vildt meget for mig. Og jeg kunne se, hvor stor en forskel jeg gjorde for hendes liv, og hvor glad hun blev, når jeg kom. Det var et bosted for Down-syndrom og demens. Så de var utrolig afhængige af, at vi var der hele tiden. Og jeg tror, det, at jeg kom der, det, jeg ved ikke, om man skal forklare det, men det var den samme person. Altså det gjorde, at de havde noget at forholde sig til, og det var i sådan en svær periode, hvor de ikke rigtig kunne lave andet, og de var vant til den her struktur og sådan noget. Så ja, de synes det var rart, og jeg kunne ligesom se, at det jeg gjorde for dem, selvom jeg følte ikke, jeg gjorde noget specielt, men bare det, at jeg kom der, jeg var glad, og det var den samme person, så var det som om, at de lærte mig at kende, jeg lærte dem at kende, og det blev sådan lidt med lidt en del af familien på en eller anden måde. Og så var der en dag, hvor at jeg kom derned, og en af beboerne kigger sig på mig og smiler over hele femøren og siger så til mig, at dig har jeg bare savnet. Wow, jeg har savnet dig, og jeg tror, at der var gået max 24 timer siden, jeg har set dem sidst. Jeg blev så glad ind i, altså jeg fik virkelig sådan, jeg fik virkelig følelsen af, wow, jeg kunne sgu gøre en forskel her. Og det tror jeg ligesom, det var ligesom det moment i livet, hvor det gik op for mig, at okay, jeg kunne faktisk godt blive sygeplejerske. Det kunne faktisk virkelig godt være noget for mig. Ja, så søgte jeg ind igen, og kom så ind. Og så tog jeg springet. Jeg flyttede til Nordjylland. Og hvor boede du før? Ja, der boede jeg ude i vestkysten, nede i Syddanmark. Så der er alligevel godt, hvad er det, 4-6 timer med offentlig transport op til Nordjylland. Så det er langt væk hjemmefra. Ja, jeg tog springet, flyttede herop. Egentlig nok mest fordi, at min efterskoleveninder boede herop. Og jeg følte ikke rigtig for sådan at flytte ind til den store by, der lå tæt på, fordi det var bare for kendt. Altså, jeg skulle prøve noget nyt. Der skulle nye brætter på suppen. Altså, jeg skulle have noget udfordring, og det gjorde mig ikke noget, at det var langt væk. Jeg vidste, at min familie alligevel ville være derhjemme anyway, og de ville nok også komme på besøg, hvis de nu følte for det. ja. Så det tror jeg, det var nok det største vendepunkt i mit liv. Og nu bor du her? Ja. Og vi kan se ud til vandet fra din altan, når man kigger, og der er kaffe på kanden, og det er dejligt. Vi har jo selvfølgelig talt lidt sammen, før jeg begyndte at optage, og der fortalte du mig, at i sådan lidt hellig treenighed, så er der et øjeblik, som hænger sammen med både at være det øjeblik, du er stolt af. Jeg plejer jo altid at spørge om et øjeblik, den person, jeg sidder overfor, har været stolt af i sit liv, et øjeblik, de har gjort et indtryk på nogen, og et øjeblik, noget har gjort et indtryk på dem. Men jeg kunne forstå på dig, at de ligesom på en eller anden måde hænger sammen. Så kan du ikke prøve at udfolde den her situation? Jo. Nu læser du sygeplejerske, og det er en kæmpe stor del af mit liv, så jeg tror også, det er det, der sådan nok har flest, eller gjort flest indtryk på mit liv, hvis man kan sige det. Og jeg var i praktik på et tidspunkt, hvor jeg indpassede en patient, som var kronisk syg, og derfor brugt utrolig meget tid på at være indlagt. Og i det, at jeg var studerende, så havde jeg jo en anden form for tid mellem fingrene, hænderne. Så det gjorde også, at jeg kunne bruge utrolig meget tid sammen med den her patient. Og jeg tror, vi brugte, jeg var der i 2 måneder eller sådan noget. Patienten var der i 2 måneder, hvilket jo så betød, at jeg brugte stort set hver dag derinde. Jamen, jeg havde været der noget tid på det tidspunkt, og jeg tror, at den her patient var kommet til at betyde så meget for mig og min udvikling, at jeg glædede mig faktisk. Jeg glædede mig helt vildt til at komme tilbage på afdelingen og komme ned og se lige nøjagtigt den her patient. Fordi jeg vidste, at næsten uanset hvilken dag jeg nu havde haft, og det lyder mærkeligt at sige det, fordi at det er en patient og sådan noget, men igen, det er et menneske. Og jeg tror lige meget, hvor dårlig en dag jeg havde haft eller sådan noget, så kunne det, at jeg kom ind til den patient, bare ændre det. Det var virkelig vente til noget positivt. Men hvordan havde du det den specifikke dag? Kan du huske det? Det var en hård praktik for mig. Det var ikke, hvad jeg havde forventet. Så den patient gjorde utrolig meget for både min psykiske tilstand i den tid, jeg nu var der. Og jeg kommer ind på stuen. Og hvordan ser den her stue ud? Kan du prøve at beskrive det? Altså, det er en tomandsstue. Og det er oftest nogle meget mørke stuer, føler jeg. Og vinduet vender sådan væk fra stolen, så der kommer ikke ret meget lys ind. Men den her patient ligger så over ved vinduet og ligger og kigger på sin telefon og ser lidt fjernsyn og hvad man nu ellers ikke får tiden til at gå med. Og i det jeg så går ind igennem den her lille gang, der ligesom fører ind til stuen, så kigger patienten over på mig og smiler og siger hej, og ej, jeg glæder mig til, at du kommer, ej, hvor er jeg glad for, at du er her i dag og sådan noget. Og vi bruger den her vagt sammen og hjælper patienten med det, patienten nu skal have hjælp til og så videre. Og min patient bruger rigtig meget tid på os at informere de stuemakre, hvis jeg kalder dem, som patienten nu har haft. Der har været forskellige, alt efter hvornår de nu går ind og ud, på at fortælle dem, hvor godt et menneske jeg er, og hvor fedt det er, at jeg er der, og hvor stor en forskel det er. Det skete også den dag. Ja. Den her patient var lidt sjov. Altså, patienten kunne godt lide at lave lidt space med folk og sådan noget. Det er jo lidt svært, fordi at sådan de der små moments kommer tilbage, sådan hist og pist-agtigt, ja, som man fortæller. De ligger begge to på stuen, og ligger og snakker og sådan noget, og det er en ny stuemakker, som patienten har fået, siden jeg har været der sidst. Så i det moment, jeg så træder ind, og patienten ser mig, vender patienten så hovedet over til sin medpatient, og her fortæller patienten så, hvor meget, altså hvor god en sygeplejerske jeg kunne blive i fremtiden, eller hvor god en sygeplejerske patienten ved, jeg bliver i fremtiden. Og det synes jeg var et stort moment lige der. Og patienten står så og skal udskrives. Medpatienten er taget hjem efterfølgende på det tidspunkt. Men min patient sidder på sengen, og vi står og snakker lidt og sådan noget, og venter på, at der nu kommer noget transport og alt det her. Og så og I skal sige farvel? Vi skal sige farvel, ja. Og hvordan føles det? Hvad føler man i det øjeblik? Jeg havde faktisk vildt ondt i maven, fordi jeg var ikke ked af det som sådan, men jeg er faktisk virkelig taknemmelig på en eller anden måde, altså over alt det, som den, altså det ene menneske sådan har bidraget med til mit liv og hvad skal man sige, den fremtidige sygeplejerske, som jeg jo så nu stiler efter at blive. Og jeg synes det var et vildt moment at stå i, fordi at det var, jeg synes det var utroligt, at et menneske på så kort tid kunne have haft så stor en indflydelse på mit liv. Og jeg tror, at da jeg kunne se, at patienten blev en lille smule ked af det over at skulle sige farvel til mig. Hvordan græd patienten? Eller? Det var nok i hvert fald med tårer i øjnene. Men også samtidig, det virkede som om, der også var taknemmelighed fra patientens side af til mig. Og det lagde jeg specielt mærke til og fandt ud af i hvert fald, da patienten kigger på mig og siger, at de sidste 2 måneder har nok været den bedste sådan form for indlæggelse, patienten nogensinde har haft. Fordi at patienten kunne virkelig mærke, hvor meget det betød for mig at være der, og hvor meget jeg ønskede, at patienten havde det godt. Og så synes patienten, det var fuldstændig fantastisk på en eller anden måde, at jeg kunne gå ind i det her rum, hvor man, altså, det er jo et space, hvor man altså, normalt har det virkelig, virkelig dårligt. Det er jo altså uhelbredelige syge mennesker, der er her, og mange af dem får måske ikke lige altid de bedste beskeder, så det er også oftest et rum, hvor man er, det er meget tungt nogle gange at gå ind i. Der kan være mange følelser koblet op på det og sådan noget. Og patienten synes så, at det var fedt at møde en, som gik ind til det, ligesom på en måde kom med lyset. Altså godt humør, og patienten fandt det virkelig forfriskende på en eller anden måde, at jeg gik ind og så selve patienten frem for den sygdom, der nu var. De følte sig menneskelige igen. Ofte kan man jo godt komme til at ligge der, og kun ligesom, der bliver kun talt omkring den sygdom, man har, og de symptomer, der er, og den behandling, der følger med, og sådan noget. Men det var i hvert fald en positiv oplevelse for patienten at opleve det. Fordi de følte sig set og hørt. Og måske også fordi, at i det offentlige sundhedssystem, er det ikke altid, at man har de oplevelser, vel? Nej, ofte, hvis der heller ikke er tid til det på samme måde. Hvis man er presset. De er jo presset derude lige nu. Mm. Og selvom altså, alle, der arbejder på de forskellige afdelinger, selvfølgelig gør sit bedste, så er det, vi får i hvert fald ofte så vide som studerende, at det er os, der virkelig har muligheden for at gå ind og bruge den her tid og give dem den her følelse af igen at være menneskelig, altså menneskelig nogle gange, at blive hørt og set og få lov til at fortælle deres livshistorie og hvad det nu skal være, fordi det ofte er noget, patienterne sætter pris på. Netop for at undgå altid at blive set som sin sygdom nogle gange, fordi det går så stærkt. Mm. Altså, der er jo så meget behandling, og ja, det er godt. Man kan nogle gange godt blive lidt glemt i det, tror jeg. Og det tror jeg var det moment, hvor patienten sagde til mig, at jeg så patienten frem for sygdommen. Det var et stolt moment. Der gik jeg virkelig derfra og var utrolig glad. Fordi det er noget, jeg kan mærke, jeg har taget med mig sidenhen, og virkelig har forsøgt at fokusere på, fordi det, jeg fandt ud af, hvor meget det reelt set betød. Og det tror jeg, hele den oplevelse med den ene patient, var noget, der gjorde utroligt stort indtryk på mig. Og det er en patient, jeg tænker, jeg nok højst sandsynligt aldrig kommer til at glemme. Og jeg fik at vide af patienten også, at jeg havde sat mig hos den patient på en god måde. Og den behandling, jeg havde givet den enkelte, var virkelig værdsat. Ja. Så der er meget at være stolt af, både at have gjort et indtryk, men også ja, næsten helt inception af indtryk, ikke? Altså at det gør indtryk på en, at man overhovedet selv har gjort et indtryk. Ja, det var nogle, altså på den front var det nok nogle intense 2 måneder. Altså fyldt med indtryk. Positivt. Vi bliver lidt ved de her følelser af noget varmt, og det er rart, så kan du ikke fortælle mig om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke? Jo, det var faktisk rimelig sådan recent, fordi jeg skulle læse op til en eksamen, og der var ikke rigtig nogen af os, der egentlig reelt set vidste, at vi skulle forvente den her eksamen. Og, altså ingen af dine medstuderende? Nej. Og vi havde selvfølgelig fået nogle retningslinjer og rammer og sådan noget, vi skulle arbejde indenfor, men det var så bredt, at vi var rigtig mange, der var sådan... Hvad skulle I op i? Jamen, vi skulle op i sygepleje og anatomi og fysiologi samtidig. Så en kombination med en case, vi havde fået, og vi fik at vide, at det kunne være stort set hele pensum, vi kunne komme op i. Hvilket jo så bare får en til at nærmest dø lidt i momentet, fordi der er så meget at huske udenad. Og jeg tror, vi havde en uge, halvanden uge eller sådan til at læse op til det. Og jeg læste hver dag fra klokken 7 til klokken 11 om aftenen, og jeg var smadret. Jeg var så smadret, og jeg var sådan lidt i tvivl om, hvor jeg skulle lægge mit fokus, og hvad jeg skulle gøre, og hvordan det kom til at fungere, og spurgte de mig om noget, jeg ikke kunne huske, og amen, det, jeg var et brav, det var virkelig... Og så dagen inden, der får jeg et seriøst mental breakdown. Altså, jeg kunne ikke hænge sammen i det, eller noget som helst, og jeg var 100% overbevist om, at den her eksamen, den ville jeg bare dumpe. Jeg var sådan i panik på en eller anden måde, altså, og jeg var ked af det, og jeg ringede til min familie og bare sådan, jeg forstår ikke, hvad der sker lige nu, jeg kan ikke i morgen, jeg kan ikke gå op til eksamen, altså det går galt, jeg kan ikke huske noget som helst. Jeg har 100 siders noter, og jeg skal kunne det hele, og jeg havde bare ondt i maven, og jeg var så nervøs, at jeg turde ikke rigtig at springe ud i det, fordi jeg var bange for fejl. Og så får min mor sagt noget til mig i forhold til, at det kan være ligegyldigt, om du ikke klarer det til et 12-tal. Men jeg var så fokuseret på, at jeg skulle gøre det godt. Altså, jeg havde en idé om, at jeg skulle bevise noget for mig selv. At jeg kunne sagtens gå op til den her eksamen og få et topkarakter. Altså, det kunne jeg fandme godt. Men lige pludselig mistede jeg bare troen på det. Også selvom jeg godt vidste, at jeg havde brugt så meget tid på at læse op til det. Jeg havde brugt så meget tid på at lave de rigtige noter, så jeg vidste, hvad jeg skulle og sådan noget. Og jeg havde virkelig sat mig virkelig meget ind i den her case, vi skulle have. Og så kom vi til dagen. Ja, hvad kan du huske fra den dag? Jeg kan faktisk huske, at det regnede. Det regnede helt vildt. Og den her vand, det bare, det foster ind på vinduerne. Jeg kan bare høre det, og det er sådan lidt ligesom lidt sådan wellness-ophold. Jeg blev faktisk glad, kan jeg huske. For jeg kan virkelig godt lide regnvejr. Jeg synes, det er noget af det hyggeligste. Og jeg kan faktisk huske, der kom sådan en tank flyvende hurtigt ind igennem hovedet på mig, hvor jeg var sådan, det regnede udenfor. At du kan godt lide regnvejr. Det her, det er dit moment. Jeg tænkte, jeg ved ikke, jeg fik sådan lidt hurtigt, ej, det kan kun blive godt, det her. Det må være et positivt tegn. Og jeg var selvfølgelig stadigvæk mega nervøs, men jeg tror, jeg var også samtidig vågnet lidt op med sådan en, det kan også bare være lige meget. Nu gør vi det bare, så vi giver et forsøg. Hvis ikke det lykkes, så må jeg gøre det igen. Og jeg ved ikke, hvordan jeg nåede fra total gradfærdig til det var lige meget. Altså, jeg aner det ikke. Og der har været så mange tanker ind imellem, og opkald, og skrive med mine veninder, og alt muligt. Altså, for at prøve på en eller anden måde at få mig selv ned til jorden igen. Altså, jeg lå helt oppe i skyerne. Jeg kunne slet ikke. Nej. Du var i en boble. Ja, virkelig. Altså, det var som om, der var ikke nogen, der kunne prikke hul på den boble der. Altså, jeg var bare i panik. Totalt ind i mit eget hoved. Det var også lang tid at være i den tilstand, ikke? Virkelig. Altså, halvanden uge. Ja. Og jeg så jo knap nok nogen. Altså, man var jo næsten ikke social, fordi man var så opsat på, at hvis jeg følte lidt, at hvis ikke jeg brugte al min tid på at læse, så var jeg, altså, så screwed. Så kunne jeg ikke gå op til eksamen. Så ville det gå galt, fordi jeg ligesom ikke havde brugt den tid, jeg havde. Men så går jeg op til eksamen, og det er som om 5 minutter inden, eller sådan noget, 10 minutter inden, så glemmer jeg, at jeg sidder der. Og hvor sidder du henne? Hvordan ser der ud her i det her lokale? Jamen, jeg sidder ved mit bord, hvor vi også sidder nu, og jeg kan kigge ud, og det regner selvfølgelig også stadigvæk der. Jeg havde taget noget sådan lidt comfortable tøj på, så jeg var sikker på, at jeg følte mig tilpas. Og jeg havde ligesom legnet det sådan det hele op omkring, hvor jeg havde sat min computer i midten, og så var det bare noter hele vejen rundt om. Sådan jeg vidste, hvis jeg gik i panik, og jeg kunne huske det, så kunne jeg lige hurtigt kigge. Det var online? Ja, selvom vi godt nok ikke måtte. Men jeg vidste, at det ville give mig noget ro. Så jeg sidder til eksamen, og de 10 minutter inden, og jeg... Igen, bare maksgas. Altså, jeg kildte det. Det gjorde jeg virkelig. og vi lige pludselig så stopper den her sensor mig og siger, nu tror jeg, vi er færdige. Og jeg var bare sådan, okay, hvad var det det-agtigt? Og jeg var lettet. Jeg var glad, da de skulle til at votere. Men jeg var samtidig lidt nervøs, fordi hvad nu, hvis jeg ikke havde svaret på det, jeg skulle, eller sådan et eller andet, eller hvad nu, hvis jeg havde sagt noget totalt rolapyg, eller sådan noget. Men de kommer tilbage. Altså, jeg tænker, det er på skærmen. Zoom, altså, jo. Ja. hvad hedder det så? Eller de kalder mig ind i det her Teams-rum igen, eller hvad vi skal kalde det. Og hvor jeg sidder der, jeg sveder lidt, puha, jeg havde det godt nok varmt, men... Og så siger de til mig, at det gik virkelig, virkelig godt. Og jeg fik den karakter, jeg gerne ville have. Hvad fik du? Jeg fik 10. Så det var jeg virkelig glad for. Det var det, jeg stilede efter at få. Og jeg tror, efterfølgende, altså efter eksamen, jeg var så glad. Altså, jeg var så glad. Og jeg var, altså, wow, jeg var sej. Altså. Og da du har fået det tital, men ligesom for bedømmelsen, når man trykker slut på det der, jeg var lettet, Zoom-opkald. Hvad ja. Gør du så? Bliver du siddende i den her stol, eller? Jeg tror, jeg sad lidt. Jeg skulle sådan lige fat hele situationen. Ja. Og så ringte jeg til min far, eller min mor. Jeg ringte til mine forældre i hvert fald. Og fordi jeg kunne ikke helt forstå det. Og jeg tror, jeg skulle faktisk sige det ret mange gange i løbet af den dag, der før det sådan gik op for mig. Men jeg kunne bare mærke, at jeg var så glad. Jeg var virkelig, virkelig glad, fordi jeg tror, jeg havde bevist noget for mig selv. At så kan det godt være, at det var møghårdt, og jeg var mega meget i tvivl og sådan noget. Men jeg gjorde det. Altså, wow, jeg gjorde det. Og jeg gjorde det godt. Ja. Så det var lykke? Det var virkelig lykke. Det var det virkelig. Efter den eksamen der. Ja, og det, jeg synes, det er utroligt, at sådan en forholdsvis lille ting altså, kan betyde så meget. Men jeg var så glad. Jeg var virkelig glad. Men det handler vel også om mere end det tital. Altså det handler vel også om om dig selv og din anerkendelse og altså, jeg tror mere, det handler om at bevise noget for mig selv. Ja. At, jeg tror, undervejs i den her proces, der blev man jo ligesom meget i tvivl også, om det er om det var mit fag. Om jeg kunne præstere godt nok til, at jeg kunne på et tidspunkt kalde mig sygeplejerske. Men jeg gjorde det. Altså, det... Ja. Og så var du bare helt euforisk resten af dagen. Ja, jeg havde det så fedt. Og jeg tror, det fortsat altså nogle dage efterfølgende. Altså hver gang nogen spurgte mig, hvordan det var gået, jeg var sådan, det gik mega godt. ja, det var stort. Det synes jeg virkelig. Karoline, jeg vil også bede dig om tilsvarende at beskrive et øjeblik i dit liv, hvor det har været mindre rart, og hvor du har følt sorg i en eller anden afgrænsning. Og du fortalte mig, inden vi gik på, at den her er svær. Ja, det Hvorfor? Synes jeg. Jamen, jeg tror, det er fordi, at jeg har sådan lidt, jeg har lidt en tendens til, at hvis der, altså hvis der sker noget skidt i mit liv, så det er helst ikke det, jeg vil huskes på, eller sådan mindes om. Jeg vil hellere, du ved, huske på de positive ting. Så jeg har lidt mere sådan, du ved, lidt det lidt i glemmekassen-agtigt, så kan det få lov til at ligge der. Så jeg synes egentlig, det er svært at skulle grave et moment frem, fordi hvad er et skidt moment? Og hvad er et tidspunkt, jeg har været ked af det, og følt sorg og sådan noget, fordi jeg er jo stadigvæk, altså. Jeg lever jo stadigvæk, og det er jo måske bare ligesom meget et bump på vejen. Ja, nu, når du ser tilbage, ikke? Ja, ja. Men det er jo også, fordi du ved, du klarede den. Jeg tænker, der er også der øjeblikke, hvor man sidder og fordi man ikke ved, at man er kommet igennem det endnu, ja, så gør det ondt. Ja. Hvad har gjort ondt? Hvornår græd du sidst? Jamen, det spurgte jeg faktisk min søster om i går, fordi jeg kan ikke huske det. Jeg kan ærligt heller ikke huske det. Jeg ved ikke helt, om det er godt eller skidt. Ja. Det er faktisk utroligt, altså virkelig, virkelig lang tid siden, jeg græd. Så har det været til en film eller sådan noget andet, men... ja. Ej, jeg synes virkelig, det er svært. Jeg synes, jeg havde noget, men nu har jeg glemt, hvad det var. Inden vi gik i gang der, hvor jeg sagde, at det kunne godt være, jeg kunne finde på noget. Men det er jo dejligt nok privilegie på en eller anden måde. Ikke at kunne nævne noget sorg, men... Igen, det er jo... Din nekrolog, den ser jo ud, som dit liv nu har set ud. Ja. Men skal der slet ikke være noget sorg repræsenteret i fortællingen om dit liv? Jo, men det tror jeg ikke er noget, jeg har lyst til sådan at dele ud af. Nej. Men der har været noget. Ja, men så alligevel, den har da også, det har da også haft sin sådan... Det her, hvad skal man sige, der ændrede mit liv positivt. Men det var svært i momentet. Ja. Men det kommer for tæt på. Det tror jeg. Ja. Men jeg tror faktisk, det har nok været den eneste ting, jeg sådan føler har sådan virkelig påvirket mit liv. Hvor jeg har virkelig tænkt, det her det var noget, der fyldte. Altså jeg kan nok godt gøre det overordnet. Ja. Men det har været et sådan et break fra min barndomsveninder. Det tror jeg, det satte sin spor. For jeg var ikke klar over den gang, hvor skidt det, altså det venskab reelt set bare for mig. Det er det første noget, det gik først op for mig efterfølgende. Men jeg tror, den gang, der var det, jeg tror, det der med ens venskaber i en ung alder, det er så stor en del af ens identitet på en eller anden måde. Og det ligger så dybt i en, at det at skulle sige farvel til det, det var også lige så meget det her med at skulle sige farvel til en stor del af en selv. Og det, jeg tror, det var det, jeg synes, der var svært. Det var det her med, okay, hvem er jeg så nu? Uden det. Og det har gjort ondt. Ja, men jeg ved ikke, om det er sådan... Jo, selvfølgelig gjorde det ondt i starten, fordi at man følte, at man blev... Jeg følte dengang, jeg blev svigtet på en eller anden måde. Men... Jeg tror lige så meget, det gjorde ondt, fordi at jeg vidste, at det var... Jeg ikke var klar over... hvem jeg var uden det. Så det var ikke så meget sådan tabet af dem som personer. Det var mere sådan tabet af en lille del af mig selv. Men jeg tror også sådan, altså på en måde var jeg godt klar over, at det var ikke noget, jeg skulle, altså, skulle være en del af. Men det, jeg havde en rolle i det venskab. Det var noget, det synes jeg var svært at skulle ligesom finde sig selv efterfølgende. Jeg ville jo også spørge dig om, det plejer jeg i hvert fald at spørge om et øjeblik, du fortryder. Mm. Hvorfor kan du ikke komme i tanke, tror du, om et øjeblik, du fortryder? Jeg tror, det er, fordi jeg har lidt en idé om, at der måske ikke som sådan er noget at fortryde, fordi at alle de oplevelser, som du har gennem dit liv, både gode og dårlige, altså de gør dig til den, du er i nuet. Og jeg har lidt en idé om sådan, altså jeg tror utrolig meget på skæbnen, og jeg har lidt en idé om, at det sker en grund. Altså det sker, fordi jeg enten skal, eller højst sandsynligt skal lære noget af det. Og jeg synes faktisk ofte, når jeg oplever noget, hvis det har været skidt eller sådan et eller andet, at jeg tager sit mig selv i efterfølgende og spørger mig selv, hvad skal jeg så lære af det her? Hvad fik jeg ud af den her oplevelse, og hvad skal jeg tage med herfra? Det tror jeg virkelig sådan, det tror jeg grunden til, at jeg ikke rigtig føler, at jeg kan sådan pege et specifikt moment ud, der jeg virkelig fortryder. For jeg tror ikke, jeg fortryder det. Karoline, har du haft et mantra, et livsmotto, eller en eller anden form for livsfilosofi, som du ligesom har lænet dig op af igennem dit liv, eller perioder af dit liv? Jeg tror sådan generelt i hele mit liv, der er jeg sådan, jeg er meget sådan, glasset er halvfyldt, kind of girl. Det betyder noget for mig, at jeg er i stand til at kunne finde det positive i enhver situation. Fordi jeg føler, at det er det, der er med til at motivere mig og holde mig kørende. Og så, altså, jeg hader at være sur. Jeg synes, det er spild af min tid. Og jeg synes, det er mega træls at bruge tid på at være ked af det også. Så jeg vil hellere bare, du ved, fokusere på det positive, uanset situationen. Og så komme videre derfra. Så jeg tror, ja, det er nok det her med at forblive positiv, uanset hvad. Mm. Kan du komme i tanke med et øjeblik i dit liv, hvor du har praktiseret netop det? Hvor det har været en situation, hvor man måske kunne tænke, eller hvor du måske har tænkt, jeg kunne godt vælge at blive sur nu, eller være bitter, eller være ked af det, eller, men jeg vælger at se det gode i det. Jeg vælger at tage det som en lærestreg. Der var selvfølgelig den gang, da jeg fik afslag første gang på mit studie. Der var jeg var mega ked af det. Lige da det skete selvfølgelig. Men jeg tror, jeg var ked af det i et par timer eller sådan noget. Jamen, jeg sidder inde i min forældres stue, dengang jeg boede hjemme. Og min søster sidder ved siden af mig, og min far, han sidder i sofaen også. Min mor, hun er gået i seng på det her tidspunkt, fordi man får svar der klokken 12 om natten. Og vi venter i spænding, og den her side, den crasher. Of course. Lige da vi skal tage vores svar, der crasher siden. Og jeg var bare sådan, jeg sad og blev med at sidde og hvad hedder det, load igen og igen og igen. Indtil den lige pludselig kommer frem, og jeg kommer ind på siden, og jeg har sygt ondt i maven på det tidspunkt. Jeg er så nervøs, men samtidig mega spændt. Og de sidder om dig? Ja, altså, ja. Ja, ja, og de er lige så spændt, som jeg er. Ja. Ja, og de kan slet ikke, altså, de kan slet ikke vente, for jeg bare får trykket ind og får læst, om det er gået godt eller skidt. Og så ser jeg så, at jeg har fået afslag. Jeg har ikke bare fået en standby-plads, nej. Jeg har fået direkte afslag, at jeg ikke kom ind. Og jeg tror, til at starte med, da jeg søgte ind, der havde jeg ikke en forventning om, at jeg kom ind. Der søgte jeg bare ind for at prøve. Men de sidste dage, sådan op til, at jeg skulle have svar, det var som om, at jeg ventede lidt. Jeg var sådan, jeg blev mere og mere sådan, jeg fik mere og mere lyst til at komme ind. Og komme videre, altså opleve noget nyt. Så jeg tror, det kom lidt bag på mig, i momentet, da jeg sidder der og får svaret, at jeg blev ked af det. For det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Men jeg blev virkelig, virkelig ked af det. Og jeg tror lige så meget, det her med, at man fik et afslag. Og da du så åbner det her, og, altså, hvad sker der så i det øjeblik? Jamen, jeg sidder med, altså med computeren på mit skøde og sådan noget, og åbner den, og sidder nærmest helt op i skærmen jo, fordi at man skal også kunne læse, hvad der står. og kigger egentlig på det og læser, og man er mega koncentreret, og de sidder bare og kigger og sådan noget, og venter på, at man siger noget. Hvorefter jeg så sådan får sagt med en lidt trist stemme, at den gik ikke. Jeg kom ikke ind. Og der tror jeg egentlig, den knækker for mig. Altså der, så begyndte jeg bare at græde. Og jeg var bare virkelig, virkelig ked af det. Og jeg fik lyst til at trække mig. Altså at gå. Ja, hvad siger de til det? Der kommer den typiske, ej, så søger du ind næste gang, eller det er også okay, og så har du tid til at arbejde, eller sådan et eller andet. Tjene nogle penge. Men jeg kunne ikke forstå det i det moment. Jeg kunne ikke se pointen med det. Så jeg går ud til mig selv og bliver egentlig bare endnu mere ked af det herude, fordi at jeg begynder at få sådan en følelse af, at det var fordi jeg var god nok, det var fordi at min ansøgning ikke var som den skulle være og sådan noget. Og så går der jo så en times tid eller to, og min far har været ude og snakke med mig og prøvet ligesom sådan at fortrøste mig og sådan noget. Og så tror jeg bare, at så havde jeg grædt. Og så blev jeg jo selv om, nu gad jeg sgu ikke smække det fis her mere. Så var det simpelthen tid til at få humøret op igen. Og det måtte jeg også gøre. Og så måtte jeg jo ligesom finde det positive i det. Hvilket så blev, at jeg kunne søge et job på bostedet. Og så kunne jeg få det ud af det. Så kunne jeg få den erfaring med mig. Og jeg kunne få lov til at arbejde med en slags mennesker, jeg ikke havde prøvet før. Og jeg kunne virkelig lære noget. Og det, der tror jeg virkelig, det gik op for mig også, at det er sgu fint nok at se det positive i det. Det er spild af tid, eller? Ja. Så når alt kommer til alt, Caroline, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja. Det vil jeg sige. Jeg vil ikke være klar til at dø. Jeg vil stadig føle, at der var mange ting, jeg skulle opnå. Som hvad? Jamen, altså jeg har en drøm om at blive sygeplejerske på en børneafdeling. Og det vil jeg være ked af ikke at opleve, tror jeg. Ikke at kunne få lov til at gøre en forskel der. Men hvis jeg kun skal tage udgangspunkt i det, jeg har oplevet indtil videre, så tror jeg, det er okay. Jeg ved, jeg har været et godt menneske. Altså jeg ved, jeg har gør andre folk glade og haft en positiv indflydelse på deres liv også. Og igen, der er ikke noget, jeg ikke fortryder. Så, og det tror jeg, det betyder meget for mig. Så den del har jeg fået opnået. Så måske er det okay. Hvem ved? Hvem ved? Det skal vi jo prøve at finde ud af. Og nu vil jeg lige prøve at skrive en version af, hvordan din nekrolog altså kunne lyde, hvis du døde i morgen, og så tales vi ved. Den er klar. Mm. Nå, Caroline, så mødes vi igen. Og denne her gang, der har jeg dit mindeord med. Mm. Har du lyst til at læse det op? Om jeg skal læse det op? Ja. ja, det kan jeg da godt. Ja. Mm. Jeg, Caroline, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født i den ene ende af Jylland og flyttede til den anden, da jeg fulgte min mors idé om at blive sygeplejerske. Anden gang. Nej, vent, der var et punktum der. Skal jeg tage start forfra lige? Det kan du godt. Anden gang var lykkens gang for mig. Og da jeg endelig kom ind, flyttede jeg alene til Nørresundby med udsigt til solen, der gik ned over vandet. Det var i mødet med en patient på et bosted for folk med Down-syndrom og demens, at jeg i et savnet smil fandt ud af, at det skulle blive min levevej. Fordi det føles godt og givende at gøre en forskel, som da den givende patient var glad for at se mig igen, allerede døgn efter vi havde set hinanden sidst. Drømmen om og vejen til at blive sygeplejerske fyldte meget af mit liv. Og det var også i mit arbejde i sundhedssektoren, at jeg ofte havde øjeblikke af stolthed og følelsen af, at jeg gjorde en forskel. Det betød meget for mig, når mit arbejde havde stor betydning for andre. Jeg gjorde indtryk på en patient, der på en ellers mørk tomandsstue fandt lyset frem, når jeg mødte på arbejde. I min praktik gjorde jeg selv et hospital til et glædeligt sted, da jeg så mennesker frem for patienter eller sygdommen. Min mission om at blive sygeplejerske gav mening for mig, da min patient græd til vores farvel. Jeg var en meget flittig student, og det var vigtigt for mig at gøre ting godt og grundigt. Og en halvanden uge op til en eksamen i sygepleje og anatomi, tærpede jeg fra klokken 7 om morgenen til 11 om aftenen. Jeg knækkede næsten under mine forventninger til mig selv og mit tital. Men da jeg hørte regnen på mit vindue, vidste jeg, at det var et godt tegn, og jeg klarede det. Den formiddag over Zoom til et virtuelt eksamen ved mit skrivebord følte jeg lykke. Jeg havde svært ved at dvæle ved sorgen, der havde været i mit liv. Jeg havde faktisk svært ved overhovedet at kalde det for sorg. I stedet var det hårde tider, lærestreger, prøvelser og skæbnen, som jeg vidste, ville lede til mere og bedre. Men det farvel til mine barndomsveninder gjorde ondt. Jeg er en meget social person, og særligt som ydre lød jeg mine venskaber definere meget af, hvem jeg var. Derfor blev jeg ked af det, da jeg brød med de veninder fra min... Ej, jeg skulle have taget briller på, da jeg læste det her. Vil du hente dem? Det må du godt. Ej, jeg tror, det går. Vi er næsten i mål. Ja. Jeg var en meget social person. Og særligt som ydre lød mine venskaber definere meget af, hvem jeg var. Derfor blev jeg så ked af det, da jeg brød med de veninder fra min hjemstavn. Fordi jeg ikke vidste, hvem jeg ville være uden dem, og den rolle, jeg spillede i vores relation. Men den situation kunne jeg også spinde til noget godt, for det lærte mig, at fremover havde jeg mig selv med i mine relationer. Husk mig for altid at have set glasset som halvt fyldt, og altid tørre mine øjne efter gråd, og altid rejse mig igen, som da jeg søgte ind igen efter første afvisning på min drømmeuddannelse. Jeg blev skuffet, da jeg med min familie samlede, og min computer i sofaen fik det første afslag. Men så prøvede jeg igen, og det lykkedes. Og selvom jeg ikke nåede at blive sygeplejerske på en børneafdeling, som var min drøm, så var jeg tilfreds med, hvad jeg nåede at leve i mit liv. Jeg havde intet at fortryde. Det lyder meget rigtigt. Altså, 100%. Men specielt at sidde og læse, også fordi det er datid jo. Mm. Ja. Det kunne jeg godt acceptere, tror jeg. Ja, det kunne jeg godt. Det kunne du godt. Mm. Hvor kan du bedst genkende dig selv i det her mindeord? Jeg tror, det er hele. Altså, jeg føler, det ret godt beskrevet mig. Altså, hvem jeg er, og hvad jeg er gået igennem i mit liv. Jeg føler ikke, jeg har et så vildt liv. Men når du siger, at du ikke har haft et så vildt liv, altså, jamen, er det måske ikke, følelsen af, om der står ikke, jeg har opnået det her og det her? Nej, men jeg tænker mere sådan i udsving. Altså, sådan, jeg føler ikke, der har været nogle sådan store ups and downs-agtige. Det er sådan meget stabilt, føler jeg. Det kan jeg godt lide. Altså, det passer mig godt. Mm. Så hvis du virkelig skulle dø i morgen, og det var det her, der stod tilbage om dig og dit liv, så ville det egentlig være okay? Ja, det synes jeg. Mm. Det ville det. Og jeg tror, både familie altså, og venner ville kunne kende mig i det. Det er jo perfekt, så. Ja. Så fik vi skrevet dit mindeord i dag, men lad os sige 7.9.13. Og jeg selvfølgelig tænke, at det overhovedet ikke bliver relevant. Men først er mange år. Ja. Når du har været sygeplejerske på en børneafdeling. Mm, 100%. Caroline, tusind tak for at være ærlig og dele ud og være med. Det har været en fornøjelse. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.